Dipnotlar. Yıldız, şube müdürü olarak atanmıştım ama bir süre ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vekalet ettim. Yıldız, o zamanki ilçe kaymakamımız şimdiki Van valisi Mehmet Emin Bilmez'di, iyi anlaştığım değerli bir yöneticiydi, bu vesileyle Sayın Valime saygı ve selamlarımı sunarım. Devam edecek.